Nu haver denna dag allt efter Guds behag sin ände även nått och natten har nu för oss igen ut i sitt rum tea.